złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Protestujący opiekunowie niepełnosprawnych występują na drogę sądową przeciwko Jackowi Żalkowi. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego zablokował ruch w centrum Opola. Awaria uniemożliwia start. Za chwilę też relacja naszej reporterki ze wspólnej konferencji prezydentów Polski i Czech. Pozew o zniesławienie przeciwko posłowi Jackowi Żalkowi z Porozumienia trafił do warszawskiego sądu. Z kolei do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie mu immunitetu. Sądowy pozew złożył adwokat Jarosław Kaczyński w imieniu protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Poinformowała o tym posłanka Nowoczesnej. Kornelia Wróblewska wyjaśniła, że pozew dotyczy wypowiedzi posła Żalka w jednej ze stacji radiowych na temat opiekunów niepełnosprawnych. Przytoczę słowa pana posła Jacka Żalka. Po tym, jak zachowują się opiekunowie w Sejmie, jestem przekonany, że nie można im dać tej gotówki. Bo jeżeli jako żywe tarcze traktują swoje dzieci, to cóż dopiero dzieje się w domu? A mogą się zdarzyć niestety zwyrodniali rodzice. Dzieci te czasami nie mają głosu, bo są zamykane, bo nie chodzą do szkoły. Jedna z protestujących matek, Iwona Hartwich, mówi, że decyzja o złożeniu pozwu została podjęta wspólnie przez wszystkich rodziców. My się nie zgadzamy na takie traktowanie ani tutaj nas i nazywanie nas zwyrodnialcami, po prostu no, rodzicami takimi, no naprawdę ciężko to komentować. Nie zgadzamy się z tym, stąd tutaj prośba właśnie do pana Kaczyńskiego o to, żeby był złożony ten pozew w naszym imieniu i no właściwie dziękujemy za to, że po prostu to zostanie zrobione. Adwokat Jarosław Kaczyński zaapelował do posła Żalka o zrzeczenie się immunitetu. Natomiast jeżeli chodzi o posłów Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, wczoraj pani Beata Mazurek powiedziała, że pan poseł Żalek powinien ponieść konsekwencje za swoje czyny. W tym momencie mówimy sprawdzam. Złożony został wniosek o uchylenie immunitetu pana posła i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chronić swoich posłów. W sprawie wypowiedział się wiceminister sprawiedliwości. Patryk Jaki stwierdził, że poseł Jacek Żalek powinien przeprosić za swoje słowa na temat rodziców osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie. Takie słowa nie powinny paść, dodał Patryk Jaki. Akcja trwa, efektów brak. Ratownicy, którzy od soboty szukają trzech górników zaginionych po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka, nadal nie mają z nimi kontaktu. W nocy do akcji wykorzystali psy szkolone do poszukiwania ludzi. Poszli ich tropem, ale nic nie znaleźli, informuje prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Do momentu, gdzie doszedł pies, on w dwóch miejscach wskazał, te psy są do tego szkolone, wskazał swoim zachowaniem, że tam potencjalnie mogą być ludzie. Także po wycofaniu psa wprowadziliśmy zastępy ratowników. Oni spenetrowali to. Na razie nie ma żadnych oznaków. Pies tropiący po raz pierwszy brał udział w górniczej akcji ratowniczej w Polsce. Na co dzień pracuje z ratownikami podhalańskiej grupy GOPR. Współpraca dwustronna, regionalna i w ramach Unii Europejskiej zdominowały rozmowy prezydentów Polski i Czech. Miloš Zeman przebywa w Warszawie z oficjalną wizytą. W czasie konferencji prezydenci podkreślali, że Grupa Wyszehradzka powinna mówić jednym głosem. A na konferencji była Sylwia Białek. Prezydenci Andrzej Duda i Miloš Zeman mówili o konieczności bliskiej współpracy dwustronnej i regionalnej. W tym kontekście wymieniali format Grupy Wyszehradzkiej. Polski prezydent zapewniał, że Polska i Czechy będą na Unii Europejskiej. Będą w Unii Europejskiej czyniły starania, aby polityka spójności mogła być realizowana w jak największym stopniu. Ważne jednak, jak mówił, jest to, by nasze kraje mówiły jednym głosem. Prezentując jednolite stanowisko, będziemy rzeczywiście liczyć się także i w innych gremiach, takich chociażby jak Forum Unii Europejskiej, gdzie w całym szeregu zagadnień Grupa Wyszehradzka jest razem. Prezydent Czech Miloš Zeman mówił z kolei, że Grupa Wyszehradzka nie może godzić się na, jak to ujął, wmuszanie niektórych poglądów Komisji Europejskiej, które naruszają zasady odpowiedzialności za własne decyzje. Znamena to, żeby Polsko... Oznacza to, że Polska, Węgry, Czechy i Słowacja powinny w ramach Unii Europejskiej tworzyć nierozdzielną jedność, która byłaby w stanie forsować wspólne interesy. Społeczne zajmy. Prezydent Zeman tłumaczył, że jego jutrzejsza wizyta w Puszczy Białowieskiej to wyraz solidarności z Polską, jeśli chodzi o suwerenność w zarządzaniu własnymi zasobami. Sylwia Białek, dziękuję za relację. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego zablokował centrum Opola. Są utrudnienia w ruchu w okolicy ulicy Oleskiej. Pogotowie wezwano do mężczyzny, który zasłabł. Doszło do awarii i śmigłowiec nie może teraz wystartować, potwierdza rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka. Na komputerze pojawił się komunikat uniemożliwiający start. W drodze jest mechanik. Mam nadzieję, że zostanie szybciutko usprawniony. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że nie dałoby rady go na miejscu sprawdzić, no to będziemy go w takim razie musieli jakąś drogą naziemną transportować. Ale mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności. Część ulicy

much more than I do now. Neon heart, day glow eyes, city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie w czwartkowej tonacji trójki U2, City of Blinding Lights, bo dzisiaj urodziny Bono, młodziak, jeszcze przed 60, a na dodatek z okazji urodzin firma zafundowała mu prezent. Na singlu właśnie dzisiaj ukazuje się ta piosenka. Bono tyle razy powtórzył tytuł tej piosenki, że już ja nie muszę powtarzać o tym, że miłość jest wielka, piękna, jeśli jest. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym i pozwolę sobie cały dzisiaj... A, to jest właśnie nowy singiel grupy U2. Fani będą się mogli wypowiedzieć na liście przebojów polskieradio.pl/3. Cały dzisiejszy zestaw, jak powiedziałem, pozwolę sobie zadedykować dziś urodzonym. Every day. Gentle Storm. No właśnie, zapowiadała nam dzisiaj taki Gentle Storm na godzinę 14, dlatego pomyślałem, że ta piosenka świetnie zabrzmi. Zachmurzyło się, ale nie widać deszczu. A deszcz jest bardzo potrzebny. Niech sobie pada nocami. Thank you. Tomasz Dybdal, za oknem na Myśliwieckiej znowu słońce, no ale od pogody nie uciekniemy, napisał pan Bartosz i śmiesznie napisał na koniec, pozdrawiam bardzo serdecznie z lodowatego Melbourne. A dziś moja znajoma z Tasmanii napisała, że mają sytuację nadzwyczajną, ponieważ wieje tak mocno i pada i leje i jest zimno, że ogłoszono stan klęski. No takie rzeczy dzieją się u nas wiosną, przyszło lato, lato, jak nic. In all you see, what was it that came down on me that night? A conjury I held on to that moment in life just to make it alive. Sit out there in the covering, in the baskings of a holy night, and I was lucid and conscious, and hovering like a firefly. My mind stretched out on the canopy, it put its arms out slow, and I heard the whispers of silence floating down from the radio. So come on and ready now. I got the feeling, honey, like I'm ready to roll. You see, I'm not gonna wait to the end, 'cause I got the burning fire in the bed of my soul. Saw the light from a kettle gun, 16 days under a southern sun, and there were times when I thought that I wouldn't mind it if I lost my mind out there. You wouldn't believe me if I told you so. The things I saw were enough to make the man in me. Get your things out, honey, let's get ready to roll. No tak to jest wymyślone, że kiedy u nas lato, to tam zima, a kiedy u nas zima, to tam lato. Zostańmy jeszcze na moment w Australii. Bottle up the sea breeze, I would take it over to your house and pour it loose through your garden so the hinges in your windows would rust and color like the boats pulled up on the sand for the summer. And your sweet clean clothes would go stiff on the line and there'd be sand in your pockets and nothing on your mind. Oh, oh, oh, oh. Every year it gets a little bit harder to get back to that feeling of when we were 15 and we could jump in the river upstream and let the current carry us to the beginning where the river met the sea again. And all our days were a sun-drenched haze while the salt spray crusted on the window panes. Oh, oh, oh, oh. We should be summer at the rock when the storms made the pavement steam like a kettle. Now first goodbyes always seem like hours in the car park in between my house and yours. And the summer holds a song we might sing forever. The winter holds a vibe we never felt before. Oh, oh, oh, oh. Josh Pike na żywo w Sydney wraz z Sydney Symphony Orchestra, płyta z 2016 roku, The Summer. I gdzieś mi chyba mignęło, że Josh właśnie wydał nową płytę. Trzeba będzie się rozejrzeć. Wcześniej Boy and Bear, no a teraz zostaniemy jeszcze przy koncertach. Inaczej, tak niespiesznie, z MTV Unplugged, George Michael, tak mi jakoś naszło ostatnio, żeby wrócić do tej płyty, posłuchałem i znów jestem pod ogromnym wrażeniem. To mieliśmy koncert w Australii, w Wielkiej Brytanii, to jeszcze Francja. quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sans voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra OK pour un rendez-vous. Message électrique quand t'aimes électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. En s'approchant mutier, je la tire en duo. Après OK, M comme de Marie-Lou. Quand elle se déshabille, je lui mets avec le doigt. Message reçu, OK comme de Marie-Lou. Sans pseudo, mais c'est elle qui me reçoit jusqu'au petit jour. On se dit tout de nous. Nie wszystkim śpiewanie falsetem wychodzi tak dobrze jak jemu. Pascalowi Spo, Goodbye Mary Lou. To teraz 12 minut przed 15 jeszcze Jono. It seems things are addictive to a distinct desire to observe such, heal such, behave such that it makes this hard for me. I'm not real and I deny I won't heal unless I cry. I can't grieve, I won't grow, I won't heal until I let it go. I'm not real and I deny. I won't heal unless I cry. It seems things are addictive to the distinct desire to observe such, heal such, behave such that it makes this hard for me. I'm not real and I deny. I won't heal unless I cry. I can't grieve, I won't grow, won't heal until I let it go. I'm not real and I deny. I won't heal unless I cry. Can't grieve, so I won't grow. I won't heal till I let it go. Cry, cry, cry till you know why I lost myself identify. Cry, cry, cry till you know why I lost myself identify. I'm not real and I deny. I won't heal unless I cry. I can't grieve, so I won't grow. I won't heal till I let it go. Johna McCleary z nowej płyty Suits of Dandelion. Za 10 minut godzina 15. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki życzą Państwu miłego dnia.